राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 30 नवंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम जैसे स्पष्ट दृश्य होती है ऐसा ये अहम इतना दृश्य नहीं होता है। ठीक बात है। तो उसको कैसे देखा जाए? मानो देखने में एक प्रतीति होती है, एक भान होता है। तो प्रतीति तो संसार की होती है और मन है बुद्धि है हम, ये भान होता है। भान होता प्रतीति दिनता से दिखती है, भान मन से दिखता, मन से मन है एक बुद्धि है ऐसी मान्यता एक है, ऐसे अहम मैं हूँ तो मैं हूँ इसका भान होता है। मानो मैं हूँ इसका निषेध कर नहीं सकते, मैं नहीं हूँ और मैं हूँ प्रतीति है नहीं मैं भी। जैसे संसार की प्रतीति है ऐसे मैं की प्रतीति नहीं होती, परंतु ये बात मैं हूँ ऐसा अपने को अनुभव होता है, भीतर से मान्यता होती है मैं हूँ। तो मैं हूँ जैसे प्रतीति है ये भी प्रकाश के अंतर्गत है। प्रतीति जितने दिखती है ये प्रकाश के अंतर्गत है, ये प्रकाश नहीं तो प्रतीति नहीं होगी। तो प्रकाश है वो व्यापक है, प्रतीति है उसमें एकदर्शी है। इसी तरह से ही भान होता है मैं हूँ, तो मैं पर का भान भी तो किसी ज्ञान में होता है। जैसे प्रतीति प्रकाश में होती है ऐसे मैं पर का भान किसी ज्ञान में होता है, समझ में कोई एक समझ है उसके भीतर में भान होता है मैं हूँ। तो अपना होनापन का ज्ञान है, ये ज्ञान है वो होनापन में दो चीज है, मैं हूँ है ना, इसमें दो चीज है, एक तो मैं है एक हूँ है। मैं हूँ दो अक्षर दो, तो मैं हूँ ये तो क्या है कि शरीर और संसार को लेकर के है, शरीर को लेकर मैं हूँ, और हूँ है उस प्रकाश को लेकर के, हूँ में सत्ता है, मैं में सत्ता नहीं है। हूँ है हूँ है का अंश और मैं है प्रतीति का अंश, प्रकृति का अंश, क्योंकि प्रकृति भगवान ने बताई है अपराध पराधो अपनी, तो अपरा प्रकृति में भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति रसदा 8 प्रकार के भेद भक्ति, इसमें अंत में अहंकार आया। तो अहंकार और पृथ्वी जाती है कोई, जैसे पृथ्वी का ढेला है पृथ्वी चीज है ये, ऐसे अहम है उसी जाति का ही है एक एक से सूक्ष्म भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम एक एक से सूक्ष्म एक सूक्ष्म सबसे सूक्ष्म अहम है। मैं पर सबसे सूक्ष्म है और मैं पर से ही सृष्टि पैदा होती है। सृष्टि सब मैं से पहले नहीं है, मैं से पहले सृष्टि नहीं है, परमात्मा है मैं से सृष्टि पैदा होती है, मैं के अंतर्गत होती सृष्टि। मैं मिटने पर परमात्म तत्व को प्राप्त होता है, तो वासुदेव स्वरूप होता है, सृष्टि नहीं होती। और भगवान में कहते मत पर मेरे स्वयं कुछ है ही नहीं, तो परमात्मा की परा शक्ति है, जगत नहीं है, जगत केवल जीव की दृष्टि, ये रंधारियत है जगत, जगत को धारण किया इसने, तो है तो स्वयं परमात्मा की सत्ता, और पकड़ा है प्रकृति का अंश अपरा को। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सना मनस सनातना मनस श्रेष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति मनस श्रेष्ठानी इंद्रियानी, ये क्या है अपरा प्रकृति, इन अपरा प्रकृति को स्वीकार किया इसने, तब से जन्म मरण होता है इसका। अगर ये अपरा को न पकड़े और परा को ही रखे, तो परा में दो बात है, परा में एक तो प्रकृति है, परा एक प्रकृति स्वयं है, परमात्मा की प्रकृति, परमात्मा स्वयं हुआ, स्वयं मालिक हुए, उसका अंश हुआ जीव, वो परा प्रकृति भगवान ने कहा, तो परा प्रकृति अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाए तो मुक्त हो जाएगा, और परा प्रकृति भगवान के अर्पण हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी, और अपरा प्रकृति है उसमें अपने लिए प्रवृत्ति होती है ना, एक प्रवृत्ति होती है काम करने की प्रवृत्ति होती है, तो प्रवृत्ति है जो प्रवृत्ति अगड़ी होती है, वो प्रवृत्ति दो तरह की होती है, प्रवृत्ति काम करते हैं दो तरह, एक अपने लिए करते हैं, एक दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं ये बंधन है, दूसरों के लिए मुक्ति है, अपने लिए करते हैं ये अज्ञान है, दूसरों के लिए करते हैं ज्ञान है, अपने लिए करते हैं पाप है, औरों के लिए करते हैं पुण्य है, अपने लिए करते हैं अशुद्धि है, दूसरों के लिए करते हैं शुद्धि है, ये प्रतीति प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जो दूसरों के लिए करती है वो अपने निर्मल बनाती है, अपने लिए करते वो अपने को मेला बनाती है, वो अपने स्वार्थ के लिए करते प्रतीति, और एक होता है भाव, भाव तो प्रतीति का भाव होता है, तो भाव एक भाव है एक प्रतीति, जैसे शरीर है इंद्रिया है मन बुद्धि, भान और प्रतीति के अंतर्गत, भान और प्रतीति दो हो गए, ऐसी एक दृश्य हुआ, प्रतीति भी दृश्य हुआ, भान भी दृश्य हुआ, मानो अंतकरण से भीतर से भान होता है, तो अंतकरण के प्रकाश से मैं हूँ, इसमें संदेह है क्या, निसंदेह है ना, तो निसंदेह मैं तो हूँ, और हूँ दिखता है क्या, दिखता नहीं है, दिखने का दो होता है, ये दृष्टि धातु है, उसके अर्थ दो होते हैं, एक इंद्रिय देखना होता है, एक मन से जानना होता है, तो दृश्य अनालोचन शब्द में दृश्य अनालोचन अनालोचन दृश्य, तो दृश्य अनालोचन है, वो महान होता है जिसका मन नेत्र से दिखता है, तो परम दृष्टवा निवर्तते रूपे से परम दृष्टवा, तो दृष्टवा अगर यहाँ नेत्र कम नहीं करेगा, ऐसे का ज्ञान करते अनालोचन है, दृष्टि अनालोचन, तो अनालोचन है बुद्धि से देखना विचार से, तो बुद्धि से देखता है मैं ये भान होता है, एक ज्ञान होता है मैं का, तो ज्ञान होता है वो ज्ञान है, वो ज्ञान वास्तव में मैं का ज्ञान है, उसमें किसी प्रकाश में है, किसी जानकारी में है, वो जानकारी है, वो है परमात्मा तत्व, जीव का शुद्ध स्वरूप जो परमात्मा के साथ एकता होती है, जिसकी परमात्मा के साथ में एकता होती है, वो जीव का शुद्ध स्वरूप, उसके अंतर्गत मैं होता है, अब मैं में लग जाए तो जन्म मरण में चला जाएगा, और मैं से छोड़कर अपने शुद्ध रूप में ज्ञान हो जाएगा, और शुद्ध रूप जिस कारण से उसे भक्ति हो जाएगी, मिला हुआ है, नहीं भान तो होता है, सब होता है, मैं हूँ ऐसा ज्ञान, तो मैं हूँ मिला हुआ है ऐसा हम लोगों को, ठीक है ऐसा ही है, मैं हूँ ऐसा लगता है, पर मैं तो है प्रकृति की मुख्यता, और हूँ मैं है परमात्मा की मुख्यता, परमात्मा हूँ है ना सत्ता है, हूँ है सत्ता है, मैं सत्ता नहीं है, मैं तो नींद में लुप्त हो जाता है, शतलुप्त नहीं होती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में मैं पर नहीं रहता है, सुषुप्ति में जागृत में शोत में रहता है, सोते में गार, नींद में मैं पर नहीं रहता है, पर सत्ता रहती है। मैं पहले जगता था, इसलिए सोया सुख से अब फिर जग रहा हूँ। तो इसमें पहले जगता था, नींद ली, अब जग रहा हूँ। तो पहले नींद, पहले ज्ञान और पहले नींद, अब ज्ञान। तो दोनों ज्ञान और नींद, इनमें धारा प्रवाहित नहीं थी है, सतत सतत वैसी रही थी। मैं पहले जागृत में स्वप्न में रहा और सुषुप्ति में नहीं रहा, लुप्त हो गया। तो मैंपन है वो प्रकृति कारण से लीन हो जाता है, और मैं का जो हूँ बना सत्ता है वो लीन नहीं होती है, तो सत्ता रहती है। कल मैं सोया, कल मैं था वही मैं सोया, फिर अब जगता हूँ, तो कल का सोना अगना जगना, नींद में आना अब जगना, तीनों में अपनी सत्ता तो बरोबर दंडाकार दिखती है ना। ये मान का माँ है, माँ ये प्रकाश, इस प्रकाश के अंतर्गत है मैं, वो है हूँ। तो हूँ जो सत्ता है उसे नाश नहीं होता, सत्ता जागृत स्वप्न सुषुप्ति में रहती है। अरे सत्ता मात्र में अपनी स्थिति हो जाए, ये ज्ञान हो गया, बोध हो गया, तत्व ज्ञान हो गया। सत्ता मात्र किस कारण से है, उस वजह भक्ति हो गई, और भान होता है उसमें कर्मयोग हो गया। कर्मयोग इसमें होता है संसार में भौतिक साधना, यानी आध्यात्मिक साधना, वो आस्तिक साधना भक्ति। तो मैं हूँ, ये हूँ है, ये है सच्चा, और मैं है कच्चा। इस बात निर्ममो निरहंकार, मम और अहंकार से रहित और शांति प्राप्त हो जाएगा। मैं और मेरे छोड़ने से शांति रहेगी। तो मैं का भान होता है ना, भान, इसमें संदेह क्या है? बस ये भान होता है, इसकी गहराई पर पहुंचना मुश्किल है। भान होता है, ये इतना थोड़ी सी गहराई की बात है कि मैं और हूँ दोनों अलग अलग, जैसे जैसे पत्थर दिखता है, मकान दिखता है, ऐसा अहम अलग नहीं दिखता है, ऐसा नहीं दिखता है, ऐसा दिखता नहीं। बुद्धि से विवेक होता, बुद्धि से, बुद्धि के विचार है? वो तो बुद्धि का भी कारण है, और वो मन का भी कारण है। जो मन का भी कारण है, बुद्धि का भी कारण है, उस अहम को अब कैसे प्रकाश से समझ करके कैसे उसको देखा जाए? नहीं, प्रकाशित होता है, मैं हूँ, इसमें संदेह है क्या? वो जिसमें संदेह नहीं, वो और मैं दोनों एकदम मिला हुआ, जिस संदेह दिखता है मैं हूँ, तो मैं हूँ पर मैं पढ़ है की मैं पर है, इसका भान होने में क्या प्रकार प्रमाण है? प्रमाण ये है कि संदेह नहीं है, मैं हूँ जो संदेह नहीं है। तो निस्संदेह ज्ञान तो किसी ज्ञान में होता है ना, संदेह स्थान पुरुष है जी, स्वयं प्रमाण है, स्वयं आत्मा, आत्मा नो वेत्थ तुम पुरुषोत्तम, भगवान को कहते अर्जुन, स्वयं आत्मना आत्मा नो वेत्थ, आप अपने आप से अपने आप को जानते हैं, कोई कर्ण नहीं है वहाँ, इस तरह से ही मैं अपने आप जानने में कर्ण नहीं है। आपको जो ज्ञान स्वरूप है, सत्ता रूप है, उस सत्ता रूप के भीतर है, सत्ता है उसे साथ में, सत्ता के साथ में बोध है, ज्ञान है, सत चित आनंद है। तो सत चित आनंद है, सत है उसमें ज्ञान है और आनंद है। तो सत्ता का ज्ञान दो साधारण हो जाता है, और ज्ञान चेतनता का ज्ञान देरी से होता है, और चेतन सत्ता चेतन और आनंद का ज्ञान बहुत कम होता है। जैसे ये मनुष्य है, तो मनुष्य है सत्ता का ज्ञान, चेतनता का ज्ञान तो है, आनंद का नहीं है। तो आनंद है वो ढका हुआ है, आनंद से चेतन है, चेतन से सत्ता है, सत्ता में चेतन है। तो सत्ता जो है वो सत्ता कैसी है, जिस सत्ता के भीतर मैं दिखता है वो सत्ता ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप है वो, बुद्धि का ज्ञान नहीं है, वो स्वरूप है, मैं हूँ इनमें स्वरूप है, हूँ कोई एकता परमात्मा के साथ होगी, और जो प्रतिनिधि मैं की साथ प्रकृति के साथ होगी, ये प्रकृति के साथ है, इसको अपने पुस्तक जड़ ग्रंथि का जड़ चेतनी ग्रंथि बनी गई। तो जड़ क्या हुआ मैं और चेतन क्या हूँ ये मैं हूँ, ये ग्रंथि है, जड़ चेतनी ग्रंथि है, ग्रंथि है, ये दूर हो जाएगा। अब ग्रंथि होने में यदि भी मिर्शा जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जड़ भी मिर्शा, क्योंकि जड़ चेतन ग्रंथि हो नहीं सकती, क्योंकि जड़ तो जड़ है, चेतन चेतन जाति दूजी है, चेतन तो प्रकाश का सत्ता का नाम, जड़ तो असत का नाम है, तो असत असत दोनों मिले कैसे, रात दिन कैसे मिले, अमावस्य रात का भगवान सूर्य का मेल कैसे बैठे, तो मिर्शा है तो नहीं, परंतु मान लिया चेतन ने जड़ को अपना मान लिया, हूँ ने मैं को मुख्य मान लिया, इस बार मैं हूँ यू नहीं है, हूँ मैं हूँ पहले मैं पीछे, पर मैं के ऊपर हूँ कर दिया, तो मैं को सत्ता मिल गई, तो मैं को सत्ता मिल गई, इस बार सत्ता का हर होता है, पर सत्ता है मिली हुई, वो मैं की सत्ता स्वतंत्र नहीं है, यार हूँ की स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता तो मुझे सुसुम नहीं रहती, मैं बिना भी रहती सत्ता, पर मैं सत्ता के बिना नहीं रह सकता, जैसे सुसुप्ति में मैं के बिना सत्ता का भान है, परंतु और सत्ता के बिना मैं का भान नहीं होता, स्वतंत्र मैं है ही नहीं, तो स्वतंत्र मैं नहीं है, ये हुई प्रकृति का अंश, इससे सृष्टि पैदा, शिष्य विभाग मैं से है, सृष्टि पद मैं से ही होते है, निर्मम निरहंकार हो जाएगा, सृष्टि ऐसी दिखेगी, सृष्टि सत्ता नहीं दिखेगी सृष्टि, जब बोध हो जाता है तो बोध होने पर सृष्टि की स्वतंत्र सत्ता नहीं दिखती, वो मैं ही स्वतः दिखता है, मैं ही, मन अहंकार तीन प्रकार बताया ना भागवत में, सात्विक राजसिकता बताया, तो अहं जो सात्विक राजतामस है उसे इंद्रियांतःकरण ये स्थूल बताया, से तामस है इंद्रिया राजस है, और जो भीत वृत्ति वो सात्विक है, तो तीन प्रकार अहंकार, तो अहंकार से सृष्टि बताई सभी, सब सृष्टि अहंकार से पैदा हुई, तो मैं पन से सृष्टि पैदा हुई, सृष्टि अर्थ आरोप होती है, मैं पन से पहले सृष्टि नहीं है, मैं पहले पद सृष्टि नहीं परमात्मा ही है, मैं से सृष्टि हुई सभी, सब जितनी सृष्टि अनंत ब्रह्मांड सब मैं से ही है, निर्ममो निरहंकार शांति मजी, निर्ममो निरहंकार शांति मजी, फिर ऐसा ब्रह्म स्थिति, निर्मम और निरहंकार ब्रह्म स्थिति हो जाएगी, विहाय कामान यह सर्वान पुमान निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति बच्चे स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, अब अहम स्थिति नहीं रही, अहम का त्याग निर्मोह निरहंकार, अहंकार छोड़ दिया तो ब्रह्म स्थिति हुई, तो अहंकार से अगर ब्रह्म स्थिति है और अहंकार से इधर जगत की स्थिति है, जगत की स्थिति इधर है, जगत का कारण है अहम, तीन प्रकार अहम जगत का कारण होगा, तो अहम की व्यस्ती है, ये वो समझती है सबका, ये व्यस्त है, ये जन्म मरण का कारण हुआ, तो निर्मम निरहंकार हो जाएगा, अब वो अहंकार में फिर घमंड हो जाएगा, अहंकार में अभिमान हो जाएगा, अहम अहम वृत्ति है ना, इसमें अभिमान रहते, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, पंडित हूँ, ऐसा, तो ये होता अभिमान, और अभिमान का मेरे इतना धन है, संपत्ति है, इतना जायदाद है, जमीन है, ये हुआ दर्प, मानो जड़ को साधा मिलने से घमंड हो गया, थोड़ा मिला तो अभिमान हो गया, नहीं तो अहंकार क्यों रहा, निरंकार मुक्ति होगी, हम गई भेद हुए अहम, तो अहम है सत्ता पहले, फिर अहंकार है, अहंकार मन क्रोध के साथ हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, कुंभ करो तो कुंभकार है, जो अहंकार हुआ अहम है तो कुंभ हो कुंभकार, अहंकार अहंकार में क्रिया के साथ हो गया, हो क्रिया के साथ अहंकार, मैं करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, वो अहंकार हो गया। ऐसे माना हूँ मैं हूँ सत्ता मात्र, तो सत्ता मात्र के साथ अहंकार रहा, अहंकार हो गया, अहंकार करे अभिमान हो गया, अभिमान हो गया घमंड हो गया, घमंड हो गया, ये स्थूलता आती चली गई। तो वो अहम है उसका भान होता है। महाराज जी, अब अहंकार एक तो प्राकृत अहंकार हुआ, हाँ, जैसे और है वैसे, हाँ, और एक है मान्यता जनित अहंकार, हाँ, तो जो हम पहले पहले उस अहंकार के साथ मिलते हैं तो फिर एक मान्यता का अहंकार होता है, या हाँ, वो मान्यता वाली चीज अलग है, ये अहंकार अलग है। तो मान्यता वाले तो जन्म मन में चला गया संसार में, वो अहंकार और एक मैंपन है, एक उस अहंकार के साथ वो अपनापन है, ये अहंकार मिटता है। धातु अहंकार नहीं मिटता है, धातु अहंकार नहीं मिटता है, तो धातु एक देश में अहंकार है ये मिटता है, एक देश ही अपना माना अहंकार में। मुक्ति होने पर क्या होता है, एक देश अपना मिट जाता है, और कार्य खाता हूँ पीता हूँ आदि कार्य रहता है, ये समष्टि कार्य, ये बंधनकारी नहीं है, ये वाहन है। ये अहम कहाँ जाता है, ये अहम के साथ में मान्यता रहती है, तो जैसे अद्वैत है, द्वैत है, सिद्धांत है, ये अहम रहता बहुत सूक्ष्म, मुक्ति में बदल नहीं होता, ये सामान्य नहीं अहंकार, मुक्ति में बदल नहीं होता, वो भी एक देशी, परंतु वो वेदांती हूँ मैं, अद्वैतवादी अद्वैतवादी एक देशी रहेगा, वेदांती एक देशी सूर्य वास्तव सुनम होगा। जब तक अपने संप्रदाय का आग्रह है वहाँ सूक्ष्म अहंकार है, वो मुक्ति में बाधक नहीं होगा, ये मुक्ति हो जाएगी, पर मुक्ति होने पर भी वास्तविक श्रवण नहीं होता, इस वास्ते आपस में द्वैत अद्वैत मिलता नहीं, द्वैत अद्वैत मिलता नहीं, तो सूक्ष्म अहंकार रहता है उसमें, एक देशी अहंकार से, हाँ, बहुत सूक्ष्म, तो वो तो रहते जय शंकराचार्य बनाते, तो ऐसे तो वो शुद्ध हो गया, अहंकार शंकर से अनुयायी है, उनमें अभिमान आ गया, उस अहम आ गया अभिमान, अभिमान को आकर भेद हो गया, अभिमान नित्य भेद नहीं था, द्वैताद्वैत होने पर भी वो तो जो ज्ञान जो है नहीं, एक संप्रदाय का आग्रह तो यह अभिमान, फिर दर्प घमंड ये हो जाएगा, तो ये वो जन्म मन में चला गया, और वो सूक्ष्म अहंकार है, वो क्या करता है, वो दार्शनिक भेद करता है, अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत सद्वैत जो भिन्न भिन्न है ना, वो सूक्ष्म अहंकार वो भेद करता है, दार्शनिक दार्शनिक भेद, और वो अहंकार नहीं तो दार्शनिक भेद नहीं रहेगा फिर, अब दार्शनिक वासुदेव सर्व में कैसे होगा, द्वित विश्वाद्वित वासुदेव स्वरूप, वासुदेव स्वरूप एक हो जाएंगे, तो वासुदेव स्वरूप जितना मान है उतना द्वैत अद्वैत नहीं है, तो सबसे ऊंचा गीता का ज्ञान है कि वासुदेव स्वरूप, इसमें कौन पर है द्वैत अद्वैत विश्वाद कोई नहीं रहे, बाकी वासुदेव स्वरूप तो परमात्मा ही है, मैं तू अधिक मिट जाता है, मैं तू ये अवचार है, ये मिट जाती है, ये मिट करके वासुदेव स्वरूप परमात्मा ही है, ये आखिरी बात है, तो परमात्मा से पाया प्रकृति में जीव ये दिन धारिय थे जगत, जिसने जगत को धारण कर रखा है, मनुष्य ने प्रकृति कर सती धारण को कर सती को एक है, मम्मी मानुष जीव लोग जीव भूत कर सती, जड़ के साथ संबंध किया है, ये जड़ के साथ संबंध खुद ने किया है, इस वास्ते खुद को मिटाना पड़ेगा, सहायता शास्त्र कर देंगे, संत महात्मा कर देंगे, गुरु कर देंगे, ईश्वर कर देंगे, पर मिटाना पड़ेगा स्वयं को, ये है स्पष्ट हुआ है कि एक अहंकार तो प्राकृत अहंकार है, मान्यता वाला है, हमारा बंधन मान्यता वाले से है, प्राकृत अहंकार नहीं मिटता है, उसी के साथ एक देशी संबंध करने के कारण से थोड़ा स्पष्ट हुआ है, स्पष्ट हो गया, जैसा होना चाहिए वैसे तो थोड़ा स्पष्ट हुआ है, नहीं नहीं गया उतर तो बहुत बढ़िया होगा, जो विचार करोगे तो बढ़िया होगा, निर्मोह निरहंकार हो जाए फिर, क्यों निर्मम अहम जिस प्रकाश में दिखता है वो अहम रहित तो प्रकाश हो जाएगा, वो होते इस अपरम से दिख जाएगी, निर्मोह निरहंकार प्राकृत तत्व भी महाराज जी है, महतत्व से पैदा हुआ है। अब महतत्व से हुआ तो महतत्व बुद्धि है, अब महतत्व को बुद्धि मानते हैं, उधर बुद्धि स्वयं अहंकार से पैदा, दोनों बात आती है, बुद्धि से आम और आम से बुद्धि दोनों आता है। महतत्व से अहम पैदा हुआ, अलग अलग तत्व अहंकार तस्मात है, अलग अलग शास्त्रों में यदि आवे तो अलग बात है। एक ही शास्त्र में महतत्व से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, महतत्व भी आ गया उसमें अहंकार, उसके बाद अहंकार, उसके बाद बुद्धि है, तो वहाँ पर वो महतत्व क्या है? तो एमी कारण ये है कि वो स्वयं में अहम पहले है, हम जो सूक्ष्म भूत अवस्था में रहता है, तो मत भेद करता है सिद्धांत में अपने संप्रदाय भेद मत भेद द्वित अद्वित का, वो तो सूक्ष्म अहंकार है पहले, और फिर है ज्ञान बुद्धि का, बुद्धि से आगे होता है अहंकार, ये बंधन वाला। और उस महाराज जी महतत्व की परिभाषा भागवत में आया तमो व्युज, मतलब वो तमोगुण का अज्ञान का नाशक करता है, विश्वम व्यंजन और सारे विश्व को अभिव्यक्त करता है, ये उस भागवत में महतत्व की परिभाषा लिखी है। तो महतत्व है उसको विज्ञान आत्मा बोलते है, ज्ञान स्वरूप है। तो भगवान में बुद्धि का अंश जड़का हुआ और ज्ञान और सचेतन का हुआ, बुद्धि में दो चीज हुई, जड़ ग्रंथी अहम कह दो, सद बुद्धि के साथ कह दो, तो जो अहम है उसमें जड़ अंश है वो तो प्रकृति को ले जाता है, चेतन से मुक्ति करता है। वो महत्व से अहंकार पैदा हुआ, अहंकार से बुद्धि पैदा हुई। हाँ, तो वो समष्टि महत्व पर समष्टि बुद्धि का नाम है, यो समष्टि शांति माता है ना, प्रकृति महान तो अहंकार तस्मात करना स्पर्शकर, तो प्रति महान वो महत्व समष्टि बुद्धि जो ज्ञान मात्र ज्ञप्ति मात्र ज्ञप्ति ज्ञान ज्ञान मात्र जड़ता रहती है, जब जड़ की तरफ दृष्टि होती तब वो दृष्टि जड़ता से बिचारी जड़ता नहीं रहती, जो शुद्ध ज्ञान रह जाता है, जड़ती एक सत्ता देता है तो जड़ता आ जाती है, और वो भी प्रकृति से पैदा होता है। हाँ, तो प्रकृति है, इस वास्ते सांख्य योग में सांख्य दर्शन में प्रकृति बताई है भोग मोक्ष देने वाली, प्रकृति कृति होती है उसमें, तो प्रकृति भोग देती है, अरे भोग नहीं लेगा पुरुष तो मुक्ति देती है, मुक्ति देकर बाहर निवृत्त हो जाती है, क्योंकि उनके दो ही है पास में, पहले भोग देते तो मुक्ति बाकी रहेगी, मुक्ति देते मेरे पास होती, तो कृतिकृति प्रकृति होती है, प्रकृति कृति जीव होता है, ये अभेद है। वहाँ प्रकृति को एक नर्तकी के समान समझ, प्रकृति है एक नर्तकी है, नर्तकी माया पर आकर के नाचती है, वो नर्तकी है माया, माया प्रकृति, वो भी प्रकृति है, ये सांख्य दर्शन में ऐसा सुना था, वो प्रकृति है नर्तकी है नाचती है और जीव है उसका दृष्टा है, अब यदि वो उसको नहीं देखता है प्रकृति चली जाती है, और यदि उसको देखता रहता है तो उसमें आबद्ध हो जाता है। प्रकृति ने दोनों दिया जी, भोग और मोक्ष दो दिया, अपने मांगते हैं कि नहीं, वो ये जीव जीव ही मुक्त होता है, मुक्त होता है, मुक्त जीव ही होता है, प्रकृति कृति प्रकृति होती है, कृति प्रकृति होती है, ये भी कृति कृति हो गया, ये बुद्धि बुद्धिमान से कृति कृत्य स्वभाव पर कृतिकृति हो गया, सांख्य में कृतिकृति प्रकृति होती है, इसमें कृतिकृति होता है, ये भेद है दर्शन का, ये भेद भी सूक्ष्म है, एक जैसी जो अहंकार है जिसमें कोई बंधन तो नहीं होता, लेकिन ये भेद है उस सूक्ष्म अहंकार, सूक्ष्म अहंकार इसमें दार्शनिक भेद होता है, ये दार्शनिक भेद करता है, अरे वो देश दार्शनिक भेद नहीं होगा, फिर जो द्वेद मिश्रा द्वेद संप्रदाय भेद नहीं होगा, वो दार्शनिक भेद तो सूक्ष्म है, परंतु जब उनके अनुयायी है उनमें आया अभिमान, कम शंकराचार्य के हम अद्वैत सिद्धांत दिए तो अभिमान आया, अभिमान में लड़ाई हो गई, बस सूक्ष्म लड़ाई नहीं होती, वो अनुयायी में लड़ाई होती है, फिर नारायण नारायण नारायण। पंडित जी महाराज हमारे गुरु जी ने कहा था कि सांख्य दर्शन है प्रकृति को नित्य मानते हैं, और वेदांत है जो प्रकृति का भाव मानते हैं, तो जो हमारे से अलग स्वप्न आया, स्वप्न ऋषि जी अलग है तो हमारे क्या, नहीं तो हमें मतलब क्या, अलग है तो हो गया, नहीं है तो अमृत नहीं है, इसका तो ठीक है, अलग हो जाना है। स्वप्न नहीं है तो आप क्या अर्ज हुआ, आप तो अलग हो गए जी, अग गए, वो स्वप्न नहीं है, अब नहीं आए है मन तो लड़ाई करते रहो, तो मुक्ति हो गया, अड़ हो गया। एक बात आपने बताई सचेतन आनंद की, सचेतन थोड़ा दूर है, वो थोड़ा बताया ना भेद आपने, सचेतन आनंद सचेतन चेतन सचेतन जिसमें है, सत्ता है ना, सत्ता तो स्थूल है, सत्ता तो सब में है दी तो सब में सत्ता तो प्रत्येक दिखती है, मन चेतनता नहीं दिखती, जो जीव है उनमें चेतनता सत्ता दिखती, आनंद नहीं दिखता, मुक्त में सत्र चेत आनंद तीनों दिखते, जानना हाँ। और चित्त ये एक ना, वो अंतःकरण वृत्तियां है, मन बुद्धि चित्त अहंकार एक अंतःकरण की वृत्तियां है, एक ही है, आप बताते हैं जानना मात्र, जानना मात्र तो चेतन में, चेतन में वो जानना चित्त चित्ति है ना, चित्ति वो चित्ति है, जानना मात्र केवल चित्ति शक्ति, क्षण प्राणायाम भाव रीते चित्ति शक्ति है, चित्ति श्रुति रीते क्षण परिणाम भाव का कार्य वो चित्ति है, वो गिपति मात्र है, ज्ञान मात्र। इसमें रुचि में तो बहुत सीधी बात है, रुचि होनी चाहिए थी, आज हमारे विषय चला था तो उसमें बात चली, लेख लिखा एक कल्याण के लिए, उस लेख में लिखा है कि ब्राह्मण की मुक्ति नहीं होती, क्षत्रिय की नहीं होती, वैश्य की नहीं होती, शूद्र की नहीं होती, स्त्री की नहीं होती, ब्रह्मचारी की नहीं होती, ग्रस्त की नहीं होती, वानप्रस्थ नहीं होती, संन्यासी की नहीं होती, मुक्ति नहीं होती, मुक्ति जिज्ञासु की होती। ब्राह्मण होने मात्र से मुक्ति नहीं होती, सन्यासी होने मात्र से मुक्ति नहीं होती, नहीं अभिमान रहता है ना, वो बाधक है मुक्ति में, मैं सन्यासी हूँ, साधु हूँ, गृहस्थी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं विरक्त हूँ, त्यागी हूँ, यह सब एक एक जात गई है, एक जाति गई है, थोड़ा कम मतभेद है तो एक जाति, जैसे पृथ्वी और अहंकार एक जाति है, इस तरह से तो मुक्ति कैसी होती है, अब इसमें साधक होता है, साधक के भेद जिज्ञासु होता है, कोई मुमुक्षु होता है, कोई जिज्ञासु होता है, कोई योगी होता है, उसमें फिर क्या होता है कि मैं साधक हूँ तो ये है प्रतीति, एक तो भाव शरीर, एक प्रतीति शरीर, प्रतीति है एक भाव शरीर है, बड़ी काम की चीज, बहुत काम की चीज है यार, तो प्रतीति की मुख्यता रहते हुए शास्त्रों का ज्ञान हो सकता है, परंतु तो भाव शरीर की गौणता होती है, मैं साधक हूँ इसमें साधक में क्या होगा, प्रतीति को छोड़ करके और भाव शरीर हुआ साधक हूँ, तो साधक में ब्राह्मण क्षत्रिय वेश नहीं चाहिए, साधक वेश इसकी प्रधानता हो जाती, मुक्ति नहीं होगी, इनको गौण, मैं तो क्यों साधक हूँ, साधक करने वाला हूँ, न ब्राह्मण हो न क्षत्रिय हो न वेश हो न शूद्र हो न स्त्री हो न पुरुष हो, साधक हूँ, अरे साधक कौन सा, कि जिज्ञासु हूँ, मुमुक्षु हूँ, तो मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रही, जिज्ञासु जानना रहा तो जिज्ञासु भक्त में भी होता है, मुमुक्षु भक्त में नहीं होता है, ज्ञान मार्ग में होता है, प्रेमी हूँ, प्रेमी हूँ तो प्रेमी हूँ रहेगा, जब तक मैं जिज्ञासु रहेगा तब तक बंधन रहेगा, बंधन छूटेगा तब न प्रेमी रहता न जिज्ञासु रहेगा न मुमुक्ष रहेगा, तो भाव की मुख्यता होनी चाहिए, साधन करते हुए साधन तेजी से नहीं बढ़ रहा है, उसमें कारण क्या है, उसमें प्रतीति को तो मुख्य लिया है, भाव को बढ़ाया कौन, जैसे नौका बंदी रही चला हुआ, भाव शरीर नहीं बनाया, भाव शरीर की मुख्यता नहीं करी,